الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب إحياء الموات باب إحياء الموات اليوم إن شاء الله تنصم ملانغه ملانغ أمباو utazungumzia kuhusu kuhuisha ardhi ambayo haina mwenyewe. Almawat bifathil mimi walwawi almukhaffafa. Almawat inasomwa kwa kuweka fatha kwa mimu na hata kuweka fatha kwa wawu bila shadda, manake wahuwa manake ni ma la ruha fihi, ni chochote ambacho hakina roho ndani yake. Almawati ni chochote ambacho hakina roho ndani yake, kwa hivyo ni kinyume cha alhayat, ni kitu ambacho kina roho. Wa ardhin, na pia almawati ina maana ya ardhi la malika laha, ardhi ambayo haina miliki, ana haina mwenyewe. Shubihat imaratuha bilhayati, kumefananishwa kule kuimarisha ardhi ile na kuifanya ionekane kuwa sasa ni ardhi inayotumika na yenye manufaa, bilhayati, kwa kuwa ni kama umeipa uhai. Wataatiluha bilmawat, na kule kuacha ile ardhi bila ya kunufaika nayo ama kuimarisha, basi kumefananishwa kama kifo chake. Liadami lintifai bil ardhi almaita, kwa kuto nufaika na ardhi ambayo ni maiti. Kwa sababu kuna baadhi ya ardhi ambazo ni maiti kweli, kuwa hata ukilima haina manufaa wala hauwezi kuvuna kitu pale. Wa ihyauha, sasa kuhuisha ardhi hapa tuna maana imaratuha, ni kule kuimarisha ardhi ile, yani kuifanya ionekane kuwa ni ardhi ambayo ina faida kwa namna moja ama nyingine, ama ni kuonesha kuwa ardhi ile ina mwenyewe kwa sababu ambazo zitaonekana pale. Hiyo ni katika lugha, lakini katika sheria na katika istilahi tunaposema ihya ilmawati istilahan, manake hiya al-ardu al-munfakkati, hiya al-ardu al-munfakkatu anil ikhtisasati, ni ardhi ambayo imeepukika na kutokuwa ni makhususi ya vitu fulani fulani ama ya mambo fulani fulani, ambayo ardhi ile imetengewa kwa mambo yale. Wa milkun makhsus, na pia ni ardhi ambayo imeepuka kuwa ni milki ya mtu makhsusi. Fal ikhtisasat, tukisema ardhi iliyohusishwa kwa mambo fulani fulani ama iliyotengewa kwa mambo fulani fulani, tunamaanisha ni ardhi ambayo imewekwa kwa kuwa itakuwa ni njia ama patakuwa ni uwanja, naweza kawa ni uwanja wa mambo fulani fulani ambayo yatakuwa ni lazima yafanyike uwanjani, wasaha ama ni ua, wa masail miah ama ni sehemu ambayo maji huwa yanateremka pale, na ndio chemchemu za ardhi ya maji, ama ni ardhi ambayo imehusishwa na serikali ama na yule mmiliki wa ile nchi, kwa kuwa ni sehemu za malisho ya wanyama ama ni mahala ambapo pametengwa kuwa ni musalla, yani watu salia pale swala kama idi na swala kama istisqa, ama ni ardhi ambayo imeachwa kwa kuwa nini, ni hadiqatul an'ami mathalan, kama ni mbuga ya wanyama kwa kuwa ni sehemu ambayo wanyama wanaishi sehemu hiyo, kwa hivyo nukua waache sehemu hiyo ikiwa haitumiki na wanadamu kwa ajili ya wale wanyama kuhifadhika maeneo hayo. Kwa hivyo kwa jumla, ama labda ni ardhi ambayo imeachwa kwa sababu ya kuwa ni soko, ama ni sehemu ambazo serikali inataka kutumia kwa mambo ambayo ni ya kiserikali, kama kuweka pale kituo cha labda polisi ama wanajeshi ama kituo cha afya, hospitali ama vitu kama hivyo ambavyo ni vya manufaa ya umma, ama majengo ya kiserikali ambayo ni kama bunge ama nini. Sasa ikiwa ni ardhi ambayo imetengewa mambo hayo, hiyo ardhi haufai kusema kuwa unaimiliki. Itinenda pale kusema kuwa ardhi imeachwa, kwa mimi nenda kuichukua alafu nianze kufanya mambo pale alafu niseme ni yangu, hiyo haruhusiwi. Na katika kila nchi huwa hata kabla ya kujengwa huwa tayari kuna map ambayo imeshachorwa na ikawa inaonyesha kuwa kila sehemu kutakuwa kuna kitu gani. Ama ni ardhi ambayo imemilikiwa na mtu, na kumilikiwa ina maana kuwa mtu amelimiliki kwa njia za kisheria ambazo za kubalika kwa hiyo serikali. Mtu ambaye anakubalika kumiliki, awe ni Muislamu ama sio Muislamu, kwa hivyo akawa mtu yule ana vibali vinavyokubalika na vinavyotambulika kisheria kuwa yeye ndio mmiliki wa ile ardhi. Sasa ukipata ardhi ambayo haina kibali cha kuonesha kuwa ni ya mtu, ama haijawekwa kwa ramani ama kwa map, kwa plan ya kuwa itakuwa ni sehemu ya yale ambayo tumeyataja au mengine ambayo serikali imetenga ardhi hiyo kwa sababu ya mambo hayo. Sasa wewe ukapata ardhi ile iko wazi tu na ni muda mrefu ikiwa iko wazi bure, ukaanza kuimarisha, basi itakuwa moja kwa moja ile ardhi ni yako. Kala Sheikh Abdurrahman As-Sa'di, kad hadda al-fuqaha'u dhabitan lima yumlaku bil-ihya'i faqalu alladhi yuhya hiya al-ardu al-khaliya min al-iqtisasati wa an milkin wa an milkil ma'sumina. Anasema Sheikh Abdurrahman As-Sa'di ya kuwa maulama wameeka kidhibiti cha ile ardhi ambayo unaweza ukaimiliki kwa kuhuisha ardhi ile. Wakasema faqalu, wakasema alladhi yuhya, ardhi ambayo inahuishwa na ikawa sasa kwa sababu ya kuwa wewe ndio umeihuisha, kwa hivyo sasa ni yako. Hiya al-ardhu, ni ile ardhi al-khaliya ambayo iko wazi bure, min al-ikhtisasati, kwa kuwa haijahusishwa, haijatengwa iwe ni ardhi ya matumizi fulani na serikali. Wa an milki al-ma'sumin, na pia ni ardhi ambayo haijamilikiwa na wanaokubalika kisheria kumiliki ardhi ile, kwa kuwa wamemiliki na yakubalika kwao kumiliki kwa vibali ambavyo wamevipata kwa mujibu wa kanuni na sheria za nchi hiyo. Kwa hivyo ina maana kuwa hapa ulimwenguni ardhi tunajua kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ameumba, lakini kisha kila maeneo huwa kuna utawala. Hasa wale watawala huwa wamechukua baadhi ya ardhi wakazitenga ya kuwa hizi zitakuwa ni ardhi za matumizi ya mambo fulani fulani, na kuna ardhi ambazo tayari wenyewe wanazimiliki na wamepewa vibali ambavyo vinatambulika na hiyo serikali. Lakini sasa kisha kuna ardhi ambazo ziko wazi tu, kiasi cha kuwa ardhi hizo si za watu fulani ambao wamezimiliki, na pia serikali haikutenga ardhi hiyo kwa matumizi yake ya mambo fulani. Sasa ardhi hiyo ndio tunaizungumzia kuwa ukiuhuisha basi itakuwa ni yako. Lakini sasa kuihuisha ni kuifanyaje? Kuihuisha ina maana ni kufanya chochote pale ambacho kitaonesha kwa ile ardhi sasa ni ya mtu. Ima ni kwa kuwa umeenda pale ukaweka fence, ukaweka ukuta, kwa mtu akajua kwa hapa penye kumekwa ukuta na ukawa ume surround ardhi hii, basi lazima kuna mwenyewe ambaye amefanya hivi. Ama labda pale umeenda ukalima vizuri, ukawa labda ardhi ilikuwa na visiki, ukaanza kuchimba vile visiki, ama ilikuwa na mawe, ukaanza kutoa yale mawe, ardhi ikabakia tambarare kwa kuwa unaweza ukailima na ukapanda pale ukalima, ukapanda mazao. Ama labda ardhi ile ilikuwa ni ardhi ambayo labda hakuna mae anaishi pale, ukaenda pale ukajenga nyumba na hata ukapanda miti fulani fulani pale, na ama labda ukaenda pale kisha ukachimba kisima. Kwa jumla ni kuwa vyote hivyo vinazingatiwa ya kuwa sasa wewe ile ardhi umeihuisha, kwa kuwa sasa yaonesha kuwa hapo kuna mtu ambaye ananufaika na ile ardhi na anaitumia. Sasa moja kwa moja ardhi ile sheria inakubali kuwa huyo alifanya hivyo ni mmiliki wa hiyo ardhi. Hadithi ya kwanza, an Urwata an Aishata radiyallahu anhuma anna nabiyya anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala man ammara ardhan, yeyote atakaye imarisha ardhi, laysat li ahadin, ardhi ambayo si ya yeyote, ardhi ambayo si ya yeyote, fahuwa ahaqu biha, basi yeye ndiye mwenye haki na hiyo ardhi kuimiliki. Qala Urwa, Urwa akasema, waqadha bihi Umaru fi khilafatihi, na hivyo ndivyo alivyo hukumu Umar kwenye ukhalifa wake, ya kuwa yeyote atakayehuisha ardhi basi hiyo ardhi itakuwa ni yake. Umar pia kahukumu hivyo katika khilafa yake, kuvikawa yeyote atakayepata ardhi kama hiyo na aihuishe, basi moja kwa moja anahesabika kuwa ndiye mwenyewe. Rawahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari. Kwa hivyo hapa kule kuhuisha ardhi, sheria haikuweka kidhibiti maalum ya kuwa ukifanya hivi ndio itazingatiwa kwa sababu umeshahuisha ardhi ile, bali kidhibiti hichi kimeachwa katika urfu na ada ya watu, ya kuwa je, katika ada ya watu ardhi ukiifanya vipi ndio inaonekana kuwa sasa wewe ardhi ile yani umeihuisha, na kwa maana hiyo kuwa sasa utahesabika kuwa wewe ni mwenyewe. Inategemea na ada na urfu ya pale maeneo. Kwa hivyo hapa tunapoambiwa kuwa ndio mmiliki wake kwa kuhuisha ardhi ile, ina maana kuwa hata ikiwa hauna kibali rasmi, lakini kukufanya vile itakuwa sasa wewe una haki kuhesabiwa kuwa ndio mwenye ardhi ile. Wa an Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, man ahya ardhan maitatan fahiya lahu. Man manake yeyote, ahya atakayehuisha ardhan, ardhi maitatan, ambayo imeachwa bila ya matumizi yoyote, kawa iko bure kabisa kama tulivyosema, fahia, basi baada kuihuisha itakuwa ardhi ile lahu ni yake. Rawahu athalathatu wa hasanahu at-Tirmidhi. Waqala ruya mursalan wa huwa kama qala, waqtulifa fi sahabihi faqila, yani wametofautiana maulama kuhusu alipokea hadithi katika masahaba nani. Faqila Jabir, wakasema kuwa ni Jabir. Waqila Aisha, wengine wakasema ni Aisha. Waqila Abdullah ibn Umar, wengine wakasema ni Abdullah ibn Umar. Warajih al-awwal, lakini kauli iliyo na nguvu ni yule wa kwanza, ni kuwa ni Jabir. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hadithi hizi mbili zinazungumzia jambo moja, ambalo nini? Ni kuwa yaruhusiwa kwa Uislamu mtu kupata ardhi ambayo iko bure na aifanyie mambo ambayo mwishowe atakuwa sasa yeye ndio mwenye kumiliki ardhi ile. Kwa miongoni mwa faida ambazo tuzipata kwenye hadithi hizi mbili, alhadithani yadulani ala jawazi ihya'il ardi almawat, hadithi mbili za onesha ya kuwa yaruhusiwa ihya'il ardi, kuhuisha ardhi almawat iliyoachwa wazi na ikawa hakuna mwenye kuitumia ardhi ile. Wa anna alihya'a, na kwa kuwa kuhuisha ardhi ile min asbabil milki ashar'i, ni kati ya sababu za kuimiliki ardhi ile, sababu za kisheria. Faida pili, anna min atami ihya'il ardi ash-shar'i, anna min atami ihya'il ardi ihya'i ash-shar'i, anna man atama, yule atakayekamilisha ihya'il ardi, kuhisha ardi al-ihya' ash-shar'i, an kuhisha kisheria, malakaha, atakuwa amemiliki ile ardhi moja kwa moja atakapokuwa ametimiza yale ambayo yanahesabika kuwa ameimarisha ile ardhi na ameihuisha, basi ardhi itakuwa ni yake kisheria. Ni kaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwenye hadithi ile, fahia lahu hadithi, ardhi ile itakuwa ni yake. ويدل عموم الحديث على ان المحيي يملك ما احياه. نا عموم يعني هي حديثي كجمله yake kwa jumla yake inaonesha yakuwa ala anna almuhya yakuwa yule aliyuhisha ardhi, yamliku ma ahyahu, anamiliki ile ardhi ambayo ameihuisha, sawaun kana almuhyi mukallafan au ghayr mukallaf, sawa yule alihisha ardhi ile awe ni mtu ambaye ni mukallaf ama si mukallaf katika Uislamu. Mukallaf manake ni aliye balighi kisha na akili, na sawasawa musliman kana awe ni muislamu au kafiran ama kafiri, idha kana dhimmiyan, ikiwa ni kafiri ambaye amekubalika kuishi kwenye nchi ya Kiislamu kwa kupewa idhini hiyo kisheria. Kwa hivyo nadhani itakuwa imeeleka kwa kiasi fulani ya kuwa ardhi unaweza kuipata ikiwa haitumiki na ukaifanyia mambo fulani, na moja kwa moja ikawa baada ya muda ni yako. Dhabitu al-ihya'i maqalahu al-imamu Ahmad, kidhibiti ama kigezo cha kufanya uwe umuhisha ardhi ni alivyosema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, akasema ihya'ul ardi ma udda ihya'un urfan, yani kuhisha ardhi ni kule itakavyo onekana kuwa umeihisha kiurfi, yani kiada ya sehemu ile. Ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma man ahya ardan maitatan fahiya lahu, atakayehuisha ardhi ambayo ni maiti, yani ambayo ilikuwa haitumiki, basi ardhi itakuwa ni yake. Kwa ina maana kuwa haijawekwa kuwa lazima ufanye hivi ndio isabike kwa sababu umeshaifisha. Utakaofanya vyote bora iwe pale itakuwa imeshaeleweka kwa sababu huyu ndiye anaitumia ardhi hii, basi moja kwa moja, na hakuna kabla hapa aliyekuwa akitumia kabla yako, basi itakuwa ni yako moja kwa moja. Kwa hivyo tumesema mfano kwa vitu ambavyo ukivifanya itahesabika kuwa ile ardhi sasa unaihuisha, ni kupata ardhi iko wazi kisha ukao umeiwekea fence, ukuta, ua, ama ile ardhi ukaipata haitumiki kiasi cha kuwa ina mawe mawe visiki, kwa umeitengeneza vizuri yale mawe ukaangoa visiki ukavingoa, hasa ardhi ikawa ni nzuri unaweza ukailima. Ama ardhi ukaipata kuwa ni ardhi ambayo ina miti miti, na ikawa umekata zile miti vizuri kisha baadaye sasa ukailima vizuri ukapanda miti ambazo za matunda, ama ukawa upanda mazao ambayo ni chakula, ama ukachimba pale kisima ukaanza kufanya nini mambo fulani ambayo yanaonyesha kuwa sasa ardhi unaitumia kwa mambo yale, basi moja kwa moja itahesabika kuwa ile ardhi sasa baada ya muda itakuwa ni yako. Sasa hapa nadhani tunazungumzia kuhusu kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kauli za maulama kuhusu jambo hili. Lakini tuelewe ya kuwa baadhi ya ahkamu hizi huwa ni hukumu ambazo zilikuwa wakati watu walikuwa ni wachache hapo ulimwenguni, kiasi cha kuwa ardhi zilikuwa ni nyingi kuliko wanadamu. Lakini siku hizi mambo yameanza kubadilika, kiasi cha kuwa si rahisi kusema kuwa ni rahisi kupata ardhi kama hizo. Hatusemi kuwa hukumu kama hizi hazipo, zipo na zinaendelea kutumika mpaka siku ya kiyama, lakini ikiwa kutapatikana hizo ardhi. Kwa hivyo hawezi ukalazimisha kuwa lazima tutumie hadithi hii na licha kuwa labda hizo ardhi hazipo, lakini zikipatikana basi moja kwa moja tunatumia hadithi hizi. Na kwa sababu sahihi kila nchi kwa sasa imetunga sheria zake na kanuni zake na katiba zake, kiasi cha kuwa karibia nchi zote kwenye katiba huwa hawaachi ardhi wakasema kwati kuna ardhi tu ambayo unaweza ukaenda ukaichukua ukasema ni yako. Huwa nchi yote inasema kuwa ardhi ni ya serikali, isipokuwa ile ardhi ambayo imemilikiwa kisheria na wananchi, kwa kuwa nini, ina title deed na una hiyo title deed. Kwa ina maana kuwa itakayobakia sasa itakuwa ni ya serikali. Sasa unapata kuwa ukienda lazima upitie njia za sawa ndio upate hiyo ardhi. Kama ni ya serikali unio kutoka kwa serikali, ama kama ni ya mtu binafsi unio kwa mtu binafsi. Lakini kusema tu nimeona ile ardhi haitumiki, alafu moja kwa moja unasema kuwa pale unaenda unachukua, moja kwa moja huwa duka sasa wanasema kuwa umegrab, yaani umevamia ardhi ya wenyewe, na kwa hivyo wale wenyewe wana haki kuja kutoa wakati wote. Ingawa pia kuna kanuni ambazo nasema kuwa ikiwa ile ardhi ni ya mwenyewe, kiasi cha kuwa mwenyewe ana vibali lakini akaiacha asitumie kwa muda fulani, na ukaje ukakaa pale na sije akakuondoa ama akajitambulisha kwako kwa kuwa yeye ndio mwenye ardhi ile, na kisha sasa akakuruhusu ukae pale kwa idhini yake, ama akawa anakulipisha kwa kuketi kwako pale, basi na ukaendelea kuketi bila yeye kuja kujitambulisha kuwa yeye ndio mwenyewe, ama akaenda akakushtaki ama vipi, akawa anakulipisha kwa kuwa sasa unaketi kwenye ardhi yake, basi wanasema baada ya muda, nadhani kama miaka 15 hivi ama vipi, basi ardhi inakuwa ni yako pia. Lakini pia inakuwa ni yako ikiwa yule mwenyewe atakuwa nadhani hana nguvu za mali ama, lakini akiwa na nguvu pia atakutoa tu, sababu atumia nguvu zake za kuwa sasa ile ardhi ni yake, na kisha baadaye atatumia njia za nguvu za serikali waje pale wabomoe nyumba yako, na utakosa pa kwenda, sababu ukienda serikali anakutangulia huko, na labda atakuwa amekutangulia hata kabla wewe kwenda huko, sasa unajikuta kuwa hauji ulie nani. Kwa jumla ni kuwa ni vizuri tuelewe kuwa hizi hadithi ziko sawa, lakini kwa wakati ule ardhi zilikuwa ni nyingi na watu walikuwa ni wachache. Kwa hiyo ilikuwa maana yake unaweza kupata ardhi zibakia tu wazi na hata hazina mwenyewe. Lakini kwa sasa si rahisi kupata hivyo, ili mtu asije akaenda akasema okay, kumbe ni hivi, basi akaanza kutafuta mahala ambapo ardhi hiyo anaiona kwa iko wazi tu. Mara ameenda pale, ameanza kuilima, analima alafu anatoa visiki, na mtu akija hapa ashakuwa mkali. Ya kwa hiyo nataka nikuoneshe hadithi, si ndio? Mtume anasema ardhi ishakuwa ni yangu, mimi nimeifisha. Sasa ni kweli mtume anasema hivyo, lakini mtume alisema hivyo wakati ardhi zilikuwa ni kweli ni chache, yani ni nyingi na watu ni wachache, na kisha baadaye pia ilikuwa manake ye mtume anasema hivyo, na yeye alikuwa kiongozi wa maeneo hayo ya serikali hiyo, kwa kisema manake ni kama amesharuhusu kuwa anaipata basi itakuwa ni yake, tofauti na sahi alikuruhusu nani, kiongozi nani amekuruhusu. Kwa itakuwa si vizuri kuelewa hadithi makosa. Naam. وعن ابن عباس حديث يتاتو وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي أنبيو يقوى نتوم صلى الله عليه وسلم علي سيما لا حما الا لله ولرسوله رواه البخاري. hakuna mpaka wa kuwekwa na mtu aje aseme kuwa hapa sasa ni kwangu, hakuna mtu kuingia hapa, akawa hiyo ardhi amekataza watu kuingia huko, ameweka mpaka kuwa hiyo sasa ni ardhi yake. Mtume anasema kuwa hiyo hairuhusiwi isipokuwa mpaka ambao ni wa Allah na mtume wake. Ni kuwa Allah amesema sasa hapa ni mpaka wa Allah. Kama vile ameweka Haramul Makki na mambo kama hayo, Haramul Madani na vitu kama hivyo. Ama kuna sehemu ambazo katika sheria zimewekwa mahsusi na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amezitenga, ya kuwa hizi sehemu sasa wengine wazisitumie. Kwa sababu ya nini? Kwa kuwa saa hizo sehemu zitakuwa zinatumika ziwe ni malisho ya labda wanyama wa zaka wakiletwa, sababu zaka zilikuwa zikichukuliwa na zikichukuliwa kwa mali tofauti tofauti. Kwa hivyo kuna zaka ambazo zilikuwa zikichukuliwa ni wanyama. Sasa wale wanyama wakichukuliwa, lazima wapate mahala pa kuwekwa na hata pa kulishiwa. Sasa ikawa mtume anatenga baadhi ya sehemu, ya kuwa hizo sehemu zitakuwa ni haswa kwa kulishwa wale wanyama wa zaka ambao wamechukuliwa, hasa wahifadhike mpaka watakapohitajika kutumika ndio watumike. Hasa hizo sehemu zilikuwa ni rasmi, kwa kuwa saa haifai mtu mwingine aende pale atumie baada ya kutengwa hivyo. Kwa hivyo hapa rawahu al-Bukhari, al-hima huwa khilafu al-mubah. Yani hima hapa tukisema mpaka, manake ni mahala ambapo sasa ni kinyume cha kuwa ni mahala ambapo panaruhusiwa. Kwa hiyo itakuwa manake mpaka umewekwa, sasa hapa imekuwa manake ni mahala ambapo ni maeneo ambayo ni haramu kwenda sehemu pale na kumiliki ama kutumia sehemu pale. Kwa hadithi hii anasema mtunzi wa kitabu ya kuwa wa maanahu, manake an yamna al-imamu ar-ra'iyya fi ardin makhsusatin, yani ni kule kuwa kiongozi akataze wale raia ambao ndio wananchi, fi ardin makhsusa, yani ile ardhi ambayo ni makhsus, litakhass bira'iha ibilu as-sadaqa litakhtassa, yani ili iwe ni mahala ambapo imewachwa mahsusi kwa ajili ya wale ngamia wa sadaka, wa ibili baiti mali muslimin, na wale ngamia ambao ni wa baiti mali muslimin, kwa kuwa sasa wawe wamepata mahala ambapo watakuwa wanakula manyasi na mimea na chakula chao. Alhadithi yadulu ala anna ma hamahu nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa yabqa wala yughayyar, yani ya hadithi inamaanisha kuwa mipaka ambayo mtume ameweka sallallahu alaihi wasallam, basi mipaka ile itabakia vile vile na haifai kubadilishwa. wala yajuzu ibtaluhu, wala hifai kujaribu hizo mpaka, wala naqduhu, wala taghyiruhu, wala kuzigeuza. La ma'al hajati ilayhi wala ma adamiha, si kwa kuhitajia ama kwa kuwa kuna haja ama kwa kuwa hakuna haja. Li'annahu hima binasin, kwa sababu ni mpaka ambayo imewekwa na nas anna dalili. Walijtihadu la yubtilu an-nasa wala yunqidhuhu, na ijtihad ya wanadamu ama ya maulama haiwezi kabatilisha nas. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa ikiwa mtume ameweka mipaka fulani na akatenga mipaka hizo kwa mambo fulani, basi inatakiwa ziheshimike, kwa sababu ni mpaka ambazo zimewekwa na dalili, na hakuna yote ambaye anaweza akavunja hiyo dalili, kwa kuwa ni kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma man ba'dahu min al-khulafa'i wal a'immati wal muluk, ama wale watakokuja baada ya mtume, viongozi watakokuja baada ya mtume ambao ni makhalifa na maimamu na wafalme, falahum an yahmu al-ardha al-mawati, hao watakuwa na ruhusa tu ya kule kuweka mipaka kwa zile ardhi ambazo zitakuwa hazina watu, lirai dawabi al-muslimina, kwa sababu ya kualisha wanyama wa Islamu, ma lam yudhayyiq ala al-muslimin, lakini pale watakapokuwa hawatii dhiki Waislamu. Kwa vina maana kuwa hadithina, maana kuwa hakuna mipaka isipokuwa ni mipaka ambayo imewekwa na Allah na mtume. Hiyo ni mpaka ambayo itakuwa inatambulika, ni itakuibakia mpaka siku ya kiyama ishimike. Ama baada hapo sasa ni kuwa kiongozi yote atakayekuja yeye ataona kuwa ardhi hizi zinamilikiwa, kwa hivyo hafai kuingilia kwa ardhi ambazo za watu binafsi azinyakue, kama vile pia hafai kuingilia kwa zile sehemu ambazo mtume alikuwa amezitenga, tena pia azigeuze kwa matumizi yake binafsi, bali anatakiwa sasa atafute ardhi ambazo bado ziko wazi. Hizo sanda anaruhusiwa kufanyaje? Kuziwekea pia mipaka zake anavyoona maslahi kwa nchi yake na wananchi wake. Kisha akasema kuwa isipokuwa hafai kuweka mipaka hizo kiasi cha kuwatia dhiki wananchi wake, itakuwa si vizuri. Lakini ikiwa ataweka mipaka kwa ardhi ambazo zitakuwa hazitumiki na ikawa hajamtia dhiki yeyote katika wananchi, basi naruhusiwa kwa kiongozi wote kufanya hivyo. Na hadithi hii mtume ameisema kwa nini? Kwa sababu kana ruasaul qabaili, ilikuwa zamani wale viongozi wa makabila, fil jahiliyati, zama za ujahilia kabla mtume kutumilizwa, yahmuna almakana alkhasib, ani wanatenga na wanaweka mipaka kwa kuwa saa hapo mtu asiingie, na walikuwa kiweka mipaka mahala ambapo kuna rutba, li khailihim, kwa ajili ya farasi wao, wa ibilihim, na wale ngamia wao, wasairi mawashihim, na wale wanyama wao wote kwa jumla. Wakani yaktasuna bihi an afradi qabailihim, na walikuwa sehemu hizo wanazihusisha kuwa ni zao, wakiwanyima wale baadhi ya watu katika kabila hizo, kwa kuwa hao sasa hawafai kutumia, basi ni hao tu, kwa sababu ya kuwa hao ndio wakubwa, basi vitu kama hivyo. Fabtalahu nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, hasa mtume ndo akabatilisha ada hiyo kwa kauli yake, la hima illa lillahi wa lirasulihi, hakuna mipaka za kuwekwa kukutia watu dhiki isipokuwa mipaka ambayo imewekwa na Allah na mtume wake. Kisha akasema isipokuwa sasa ikiwa ni ardhi ambayo iko wazi, sasa hapo ni sawa, lakini si kuanza kufanya mama ambayo utapata kuwa inatia dhiki watu. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam annasu shurakaun, kisha sasa mtume akasema watu wanatakiwa washirikiane, fi thalathin, kwa mambo matatu, fil mai, kwa maji, walkala, na katika malisho, wanar, na katika moto. Anitakiwa vitu hivi watu wasiekiane mipaka ama kunyimana ama kuwekeana dhiki. Kwa hivyo ikiwa mahala kuna maji, haitakiwi mtu aenda weke hapo fence aseme kwa sababu hapa kuna mtu kuingia, hasa awe yeye peke yake anatumia hayo maji, na ile hali ni maji ambayo yeye hakuyachimba, kwa kuwa ni kisima alichimba, ama si mtu wa kuwa aenda amechimba ule mtu, isipokuwa tu ni kitu ambacho kimpatikana kwa nature, yani kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amejalia majali yakapatikana, lakini sayaka kayanyakuwa na akafanya kuwa ni yake. Sasa ni makosa hivyo. Ama nyasi zimemea na si umepanda, kisha nakuja unaweka fence, sasa kwa hizo nyasi wewe peke yako ndio utumie, hautaki mwingine atumie, pia ni makosa. Kwa jumla ikawa sasa vitu hivi ni vizuri watu washirikiane, ikiwa si vitu vitakuwa vya mtu mahususi. Ama zile sehemu ambazo itakuwa ni Allah amezitenga, ama mtume ama kiongozi Kiislamu, kwa sababu ya maslahi fulani ya umma, basi itakuwa ni vizuri watu waheshimu sehemu hizo na wakubaliane na uamuzi huo. Lakini ambaye si kiongozi wa Kiislamu, basi anatakiwa asiweke mipaka mipaka, bali tu ni kuwa atafute mahali ambapo anaweza kutumia atumie, na sehemu nyingine pia awache wenzake pia wafaidike nayo. Alimuhimu hizo zote ni mustafadi, lakini naona ni nyingi, tuziache tusome hadithi inayofuatia. Hadithi ya 4, wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumu sallallahu alaihi wasallam anasema, la dharara wala dhirara, rawahu ahmadun wa ibn majah, walahu min hadithi Abi Said mithluhu wa huwa fil muwatta mursal, wa huwa fil muwatta mursalun. Hadithi impokiwa na Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake na babake, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ya kuwa la dharara, haifai muislamu kumsababishia mwenzake madhara, ani kufanya chochote ambacho kitakuwa ni madhara kwa muislamu mwenzako, haifai. Kwa vina maana ya kuwa hadithi hii, kwa vile kwenye mlango huu itakuwa na maana kuwa katika ardhi, ikiwa ardhi hata iko wazi, lakini ardhi hiyo ikawa licha kuwa iko wazi, lakini ni mahala ambapo watu hutumia na wanafaidika na sehemu hiyo, basi haitakiwi wewe uende uanze kusema kudai kuwa sasa hiyo sehemu ni yako, na wape dhiki watu wale ambao walikuwa wakinufaika na pale. Mathalan ni kama njia, wewe sasa uweke pale fence, useme sasa pale ni pashakuwa ni pako, sasa tena mtu asipite, hasa utie watu dhiki, usababishie watu madhara. Ama labda kama vile sahihi, kuna baadhi ya sehemu ambazo huwa ni open land, maana yake yani ni ardhi ambayo iko wazi na imewachwa, labda ni kwa sababu ya kuwa ni uwanja. Zamani ukitembea katika miji ilikuwa kuna uwanja mwingi sana, watoto wakitumia kucheza mipira nini. Siku hizi vitu vyote vimenyakuliwa, mtu akipita mahala akaona hapa kuna uwanja bure, watu wanakuja kuchezea, na wanakuja kuchezea ni watu maskini maskini, basi unapata kuwa yeye hata waambi kitu, anachokifanya ni kwenda kwenye land, anaanza kufanya search ya kuwa hiyo sehemu ni ya nani, na kisha anaweza akaichukua kupitia njia gani. Basi nyie hamjui ye kumbe huko ana shughulika tu kwenye maofisi huko, ni bado mwacheza huko, mnafanya mnadhania kuitabaki hivyo. Baada muda usiokuwa mrefu ashakuja pale na ashabalisha kila kitu, basi unapata kuwa anaweka pale fence, tena amesha pia mapolisi pia nini order kuwa sawa waje wamlinde, wasema ardhi ni yake, kumbe ilikuwa si yake, lakini aliona tu ni iko wazi, kwa hivyo akasema hapa naweza nikanyakuwa na ikawa ni yangu, na basi akafanya hivyo. Hasa ardhi nyingi huwa zinafanya hivyo, napata baada ya muda hasa watoto ambao walikuwa wakichezea pale maskini wanakosa pa kuchezea, sasa wanashindwa wachezee wapi, hasa inakuwa manake wakimbilie wapi, kwa uwanja mwingine, tena ule ambao umekimbilia kwa, tena baada ya muda pia unanyakuliwa, tena akimbilia mwingine, hivyo tu mpaka mwisho unapata kuwa nabakia sasa ni kila mtu na nini na kwao. Toka hapo basi na shule na kurudi, basi ikawa sasa ukitaka kucheza mpaka uende kwa uwanja wa shule, lakini hakuna tu uwanja wa mtaa. Hizo shule pia zikaanza kunyakuliwa pia, kabidi manake shule nyingi sasa inakuwa ni shule tu, ukiingia umeingia klasini, ukitoka unatoka umeingia barabara unaenda kwenye, hawana pia uwanja. Hasa mwisho inakuwa manake nini, hasa vitu kama hivyo ni dhiki kweli, na haya mambo hufanyika. Sasa kuna wale ambao wacha kunyakua uwanja wa kuchezea, kuna wale ambao hata wananyakua uwanja ambao wametenga kwa sababu ya kutupa takataka. Unaweza kupata mahala labda ilikuwa ni sehemu ya kutupa takataka, mtu anakuja angalia, okay, kumbe hapa hakuna kazi inafanyika. Basi baada ya muda unapata kuwa jamaa amekuja pale amesafisha, mnadhania kuwa basi amewafanyia khair na atoa takataka, kumbe ndio kunyakoko. Shasafisha vizuri alafu anaweka fence. Vipi tena? Ati hapa ni pangu. Na moja kwa moja shainua nini? Jengo kubwa hapo. Sasa nyinyi mnaona tu basi mambo yanafanyika. Sasa watu wanashindwa takataka tunapeleka wapi? Na ni makosa hivyo unakuwa. Sasa ndio mtume akasema hapa la dharara. Haifai mtu kuwasababishia wenzake madhara. Kwa sababu sasa hapa itakuwa manake ikiwa umenyakuwa mahala pa kucheza. Na katika Uislamu tunakatazwa kucheza kupita kiasi. Lakini kucheza kiasi naruhusiwa, na hapa mchezo ambao tunauzungumzia manake ni mazoezi ya kimwili. Hii inaruhusiwa. Kwa hivyo ina maana kuwa katika Uislamu hasa kwa watu wadogo. Kwa watu wazima kidogo kidogo si sana, lakini kwa watu wadogo ni vizuri zaidi kucheza. Kwa sababu ile inawasaidia kwa mambo mengi sana. Jambo la kwanza, mchezo hutia mtu furaha. Na furaha njama ambalo halikatazi katika Uislamu, mtu kujitia furaha. Jambo la pili, mchezo husababisha watu kujuana. Kuna baadhi ya watu kwa sababu ya kuwa hawashiriki michezo mingi mitaani, hawajuani na watu mitazao. Lakini ukiwa ni mtu mashallah, unaenda sehemu ambazo wenzako wanachezea, ukicheza baada ya muda unapata wiki moja mshajuana wenzako. Kwa hivyo na kujuana ni jambo ambalo la kubadilika katika Uislamu. Sikai tu bila kujulikana mpaka ikawa sana, manake ujulikane mpaka waulize mzee wa mtaa, kuna mjua huyu. Lakini wakiuliza vijana wenzao kuwa unamjua huyu, tumjui sisi. Na mzee wa mtaa pia akiulizwa anasema basi wacha tumuulize babako nani, mpaka aanze kufuatilia babako, babu wako. Okay, kumbe mtu fulani ndio akujue. Lakini unapata kwa sababu gani? Kwa sababu mwenyewe huonekani mitaani. Lakini ingekuwa labda wewe unashiriki katika michezo, ungejulikana hata bila mzee wa mtaa kuulizwa. Kwa hivyo kujuana ni jambo ambalo ni muhimu, na mchezo ni katika mambo ambayo yanafanya paka watu wajuane. Na pia miongoni mwa mambo ambayo yanafanya paka watu yani michezo miongoni mwa faida zake, inasababisha mpaka mtu anakuwa na siha, yani manake magonjwa mengi yanamwepuka. Sababu unapata kuwa al-aqlu salim, wanasema hivyo, al-aqlu salim fil jismi salim. Yaani akili nzuri huwa inapatikana pia katika mwili ambao ni mzuri, yaani umesalimika. Lakini mwenyewe ukiwa mgonjwa hivi, hata akili yako pia itagonjeka. Lakini ikiwa mashallah uliko sawa na umeimarisha kwa kuwa unafanya mazoezi nini, basi pia akili yako itachangamka. Sasa mambo kama pia yanasaidia hasa upande wa masomo. Kwa hivyo kule kucheza pia huwa kuna imarisha sana akili ya mtu. Kwa sababu utapata kuwa katika hizi chekechea, nasari hizi nini, basi watoto mara nyingi huwa wanachezeshwa kwa sababu ya kukuza akili yao. Lakini kwa watoto pia kule kucheza huwa kuna kazanisha viungo. Yaani utapata kile ukicheza, yaani ile mazoezi yanafanya mpaka saa unakuwa ni mtu strong, yaani mtu ambaye ni kawi. Lakini mtu ambaye hachezi amekaa tu hivi, basi viungo vyake ulegea. Mpaka saa akawa mshia kidogo hivi anabonyea. Sasa inakuwa ni manake hata utasipaje wengine, basi anaanza kumuita kwa sijui wewe ni sopsop, wewe sijui nini. Na yote hiyo ni kwa sababu gani? Ana amejitendekeza, hataki kucheza. Akicheza kidogo ashaumizwa manake, na hata jaguswa. Kwa utapata kuwa, lakini mtu ambaye mashallah amecheza, basi viungo vyake ukazana. Na Muislamu utapata kuwa anatakiwa au hivyo, ana siwe ni mtu unajitia ni bana, inatakiwa ni wewe mashallah imara ni. Unaelewa? Kwa hivyo yote hiyo ni faida ya michezo. Lakini ufika wakati mpaka hata michezo ikawa nini? Ni kazi. Ikawa ni kazi. Kuna baadhi ya wakati unaweza ukacheza mpaka ikawa mashallah, sasa ulikuwa unacheza tu kwa kujifurahisha, lakini sasa imekuwa sasa umecheza mpaka unalipwa. Naelewa? Watu ucheza wakalipwa tena pesa nyingi hata kuliko kufanya kazi za kawaida hizi. Sasa hiyo pia ubadilika, sasa ikawa pia ni kitega uchumi. Naelewa? Na hiyo itakuwa ni vizuri kio utafanya mchezo ambao unakubalika kisheria na ukao unalipwa sasa kwa sababu ya kucheza. Hakuna makosa. Hakuna makosa yote. Mfano mchezo kama taekwondo, karateka, boxing ndio kwa Uislamu iruhusiwi. Naelewa. Kitu kama hivyo si makosa. Kwa hiyo kwa jumla ni kuwa mambo kama yote sasa, lakini ukimkataza mtu kwa sababu ya kosa wewe sehemu ambayo walikuwa kifanyia mambo hayo, umeenda ukanyakuwa ni yako. Hayo ni madhara ambayo umesababishia watu. Hasa hairuhusiwi kwa Uislamu hivyo. Wala dhirara. Dhirara manake ni haifai kulipa ubaya kwa ubaya. Hiyo ndio maana wala dhirara. Haifai kulipa ubaya kwa ubaya. Kulipa ubaya kwa ubaya huwa maana yake ni kuwa mathalan mtu amefanywa na mwenzake kitu kibaya. Kwa hivyo wewe hauruhusiwi kusema kwa pia mimi nitamlipa alivyonifanyia pia mimi nifanyie hivyo. Naelewa? Haruhusiwi. Unajua Kristo huwa anasema kuwa waliambiwa kwenye mabiblia zao, na sijui kama ni kweli, lakini wao wanavyodai ni kweli tu waambiwa hivyo. Ya kweli tunajua ukipigwa shavu hili basi mpe shavu hili pia kumalizie. Na eti mtu akikunyang'anya kama ni shati basi mwambie swali pia chukua yote. Sasa na mambo hayo katika Uislamu hakuna. Sasa na wenyewe wanasema kuwa ati kufanya hivyo ni kuonesha unyenyekevu. Ani maana yake kwa sabati wana dini yao inafundisha unyenyekevu. Lakini usio unyenyekevu huko ni kukubali kudhulumiwa, na Uislamu hauruhusu mtu akubali kudhulumiwa tu hivyo hivyo. Lakini sasa mbali na kuwa sisi katika Uislamu hatuambiwi hivyo. Ya kwetu ukipigwa shavu hili, geuza shavu hili pia upigwe. Hatuambiwi hivyo. Lakini pia hatuambiwi ya kuwa sasa ati ukipigwa shavu hili wewe pia mpige shavu hilo. Pia hatuambiwi hivyo. Isipokuwa tunachoambiwa ni kuwa sasa ukipigwa wewe kashtaki. Ili sasa huyu alikupiga achukuliwe hatua na yule ambaye ana haki kumchukulia hatua, kama ni kumlipiza ama kama ni kumchukulia hatua nyingine. Lakini sasa wewe unaposema umlipize wewe mwenyewe moja kwa moja, maana yake unazidisha uhasama na ugomvi, na kisha sasa madhara yanazidi kuliko yalivyokuwa. Mfano mtu achukue nguo yako apasue, hauruhusiwi pia useme kwa pia mimi nitampasulia nguo yake. Kiislamu hairuhusiwi hivyo. Bali sawa nini? Ni ukamshtaki ili sasa yeye alazimishwe kulipa nguo yako. Sasa wewe anapokuwa amekupasulia nguo yako, tayari hapa amekudhuru. Sasa wewe hufai kumlipa kwa madhara mfano wake kwa pia umpasulie nguo yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu unapofanya hivyo haujafaidika wewe. Nguo yako ilipasuliwa hujipata wala haijashoneka, na mwishowe ni kuwa sasa kumpasulia nguo yake ilikuwa ni nguo peke yake, sasa tena itazidi nini kuanza kupigana sasa. Kwa sasa wewe pia unapasulia nguo yako, si ndio? Hadi inamaanisha unaniweza, alafu sasa anakupiga sasa ilitoka kwa nguo. Haya, kupigana imekuja sasa tena nini? Ni kuwa sasa mambo ya uhasama, maana yake sasa chuki, nielewa, ambayo itakuwa mambo mengi mengi mengi ambayo utapata kuwa itakuwa lao kama pale mwanzo ungejizuia. Kisha amekudhuru hivyo ukamshtaki, ingebidi atiwe adabu, na kisha kile chako kiregee na upate bali lake. Lakini itakuwa mambo yameenda, na chuki na nini, itakuwa kila mtu ana adabu zake na heshima zake. Sasa hivyo ndio vile Uislamu unasema ya kuwa haifai mtu kumdhuru mwenzake, ana awe yeye ndio wa mwanzo kumdhuru mwenzake bila sababu. Wala haifai ukiwa umedhuriwa na mwenzako basi wewe pia ulipize madhara kwa madhara, haifai. Kwa hivyo anailipiza nani? Anailipiza ni kiongozi, asultan, yeye ana mamlaka kulipiza. Wala tusije kusema kwa lakini mbona Allah anasema kuwa al-ainu bil-ain wal-anfu bil-anf. Ni kweli Allah anasema hivyo kwenye Qur'ani ya kuwa tulipize, lakini kulipiza anailipiza si wewe. Ulitobolewa jicho, wewe pia utoboe jicho la mwenzako. Eti uking'olewa jino, wewe pia ung'oe jino la mwenzako, kwa sababu haiwezekani. Yule ambaye amekung'oa jino moja, wewe hauwezi ukasema pia mng'oe jino moja. Uking'oa itabidi ung'oe labda matatu au manne. Kwa sababu sasa unataka kumuonesha kwa, wacha nikuoneshe. Kwa sababu hauwezi ukakuwa na makini ya kusema kwa vile ni moja pia mimi wacha niwe makini ng'oe moja. Hiyo makini utatoa wapi na una hasira na uchungu? Itabidi manake ukipata nafasi utang'oa karibu hata yote mdomo mzima. Sasa yule ambaye anaweza akalipiza jino kwa jino ni yule ambaye hakufanywa hayo makosa mwingine. Ambaye sana atakuwa makini. Ya kuwa ni moja kwa moja pia. Lakini sio mwenyewe. Na hakuna mtu ambaye anaweza kalipiza kisha ikawa ni saizi ya ile ambayo amefanyiwa na yeye ndio muathiriwa, haiwezekani. Mfano tuta katika shule, wakati mwingine huwa tuna test, tunaambia wanafunzi sasa wamekosa wote wawili. Wanafunzi wamekosa, huyu amekosa na huyu pia amekosa. Kisha sasa unasema sasa angalia adhabu yenu itakuwa ni mchapane. Chukua fimbo. Haya, mchape mwenzako na huyu pia akuchape. Utapata hata chapana saizi. Yule ambaye ataanza ndio atakuwa hana bahati. Amchape mwenzake aoneshe kuwa yeye hataki kumuumiza. Lakini yule ambaye atapigwa sasa akianza kuchapa mwingine atajua mimi ndio wa mwisho. Sasa acha nimchape ile ya mwisho. Atazidisha vile amesikia uchungu na zaidi. Sasa anajua kwa nikishamchapa basi yeye atanchapa. Lakini sasa ikiwa ni moja kwa moja sasa hapo nitakuwa sasa kidogo kuna shida. Yaani chapa moja upya kuchapa tena moja tena moja, sasa hapo nitapata kuwa naweza kaanza kuchezeana. Sasa mpaka uwe mkali ndio wakazane. Wakazanisha ule mkono wao. Kwa jumla ni kuwa ni kuonesha kuwa haifai kulipa mtu alikufanyia ubaya kwa kumfanyia ubaya pia kama ule ubaya. Kinyume chake inatakiwa uchukue hatua ya kisheria ya kumshtaki. Sasa hii ina maana kuwa la dharara tumetafsiri. Yaani katika mujibu wa mlango wetu, yaani mtu hafai kuenda kwa ardhi ambayo hata kama ilikuwa ni ardhi imewachwa wazi, lakini ilikuwa ni ardhi ambayo licha kuachwa wazi lakini inatumika na umma, uende unyakue. Usime kuwa sasa mimi hapa hii ardhi ilikuwa itumiki. Sasa angalia, sasa nimechimba kisima, nimelima, sasa ni yangu tayari. Itakuwa lakini la. Si watu walikuwa kilisha mifugao hapo. Ama watu walikuwa mathalan wanakuja kunyesheleza mifugo yao hapo, labda kulikuwa kuna maji hapa makisima hapo. Ama watu walikuwa kuna mtu hapo, wewe tayari ushaweka fence, itakuwa ni makosa. Umesababisha wenzako madhara. Ama mtu aseme kuwa kwa vile umefanya vile, mimi pia acha nifanye hivi. Pia itakuwa ni makosa. Kwa sawa nini? Ni kuwa itakiwa watu waishi kwa kuangalia kila mtu maslahi ya mwenzake na kujali maslahi ya watu wenzake, si kujali tu maslahi yake binafsi. Wan Samra ibn Jundub radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahata haitan ala ardhin fahiya lahu. Mtume anasema yeyote atakaye weka ukuta, ala ardhin, kwenye ardhi fulani, fahiya lahu, basi ardhi hiyo itakuwa ni yake. Kwa hapa mtume akawa ameonyesha kuwa moja katika sababu za kufanya paka mtu awe ndiye mmiliki wa ardhi ambayo ilikuwa haimilikiwi na mtu yeyote, na pia ni ardhi ambayo ilikuwa haijaachwa kwa matumizi mahususi ambayo yalikuwa yametengewa ardhi ile, basi akapata ardhi kama ile ambayo iko wazi kisha akaiwekea ukuta. Kama anasema basi ile ardhi moja kwa moja itakuwa ni yake. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibnu al-Jarud. Sahihi, kuna baadhi ya ardhi kama hizo. Kienda sehemu kama huko mwituni huko utapata, na sahihi ndio kuna shida kubwa ya sehemu ambazo unapata kuwa zilikuwa zimeachwa wazi kama mbuga za wanyama na hata katika misitu mikubwa, kwa sababu ya mambo ya maji na nini. Sasa watu wameanza kunyakua sehemu kama hizo, na nadhani nyinyi mnapata habari kama Mau inyakuliwa sana, na sahihi serikali inafanya bidii ya kuregesha. Lakini pia ukienda sehemu zingine pia mambo kama hutokea. Hata hapa town pia unaweza kupata tu sehemu imewachwa wazi na ina mwenyewe, lakini sasa yule mwenyewe labda hajapata uwezo wa kujenga pale, na labda hajapata mtu wa kumuzia pale, basi mtu mmoja anakuja pale anakuweka, anaweka kibanda tu, basi labda amejenga nini pale, kibanda cha mabati hivi, unaona kuwa huyu labda ni kushikilia tu. Baada muda anakuja anaweka mawe kidogo, nadhania kuwa ni mawe tu ya kushikilia ile mabati, kumbe ndio maanza kujenga hivyo. Anazubaa, anashtukia nyumba ishamalizika. Huyo mmoja mara ushakuwa wawili, mara watatu, mara ushakuwa ni mtaa mzima, alafu wenyewe anaitakuwa ni mtaa mabanda. Na ukija kuwatoa wanakuwa tena ni wakali hata kuliko nini yeye mwenyewe ambaye ndio mmiliki wa halali wa mwanzo. Lakini kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuwa ye aliacha, na wale walipokuwa nakuja hakuwania, akapatiliza kwa ule wa kwanza tu akija hivi amwambia hapa ni pangu, na kwa hivyo nikuwa sasa sikuruhusu, ama lazima nikuwa aje sasa aweke fence vizuri, labda ionekane kwa kweli ni mahala ambapo pana mwenyewe. Ama ule mwenyewe akija pale wa mwanzo tu hivi aje amwambie hapa ni kwangu, kwa hivyo ukitaka ukae hapa tuelewane, utakula nilipa, nijue kwa unanilipa, sasa mimi nimekuweka hapa kwa ajili ya kuwa nimekodisha vitu kama hivyo. Kwa hiyo kizuba na simu kama hizo zifanyika hata hapa Kongo yenyewe, kuna baadhi ya ardhi kama hizo, na sasa wenyewe wameshindwa fai nini, waende mahakama, waende wapi, na kwa sasa ni shida kubwa kabisa. Lakini kwa jumla ni kuwa Muislamu hafai kufanya hivyo. Ikiwa ushapata uhakika ya kuwa hapa ni pa mwenyewe, kiasi cha kuwa ana title deed, amemiliki kihalali, wacha ardhi zingine ambazo watu huwa wanamiliki kiharamu, ya kuwa mtu alinyakua tu yeye mwenyewe pia ardhi hiyo na ilikuwa si yake, na akaenda akajitengenezea vibali huku moja kwa moja na kuja kusema ni yake, na ni mtu ambaye labda asili yake hata si mtu hapo, na watu hapo walikuwa kiishi, lakini ikawa sasa yeye ameshawatangulia kwa kwenda huku kwa sababu ya kule kuwa labda alikuwa hajachanuka wale watu ama hajarevuka, sasa yeye akajitia kuwa ni mwerevu kuliko. Basi unapata kwa ardhi ambayo utapata hata ilikuwa isaidia watu karibu 100, yeye amechukua yote ni yake, kisha baada ya kuja kudai kuwa sasa ni yangu, sasa naanza kuuzia. Nikimuuliza kwa hebu tuambie hatua ambazo ulizifuata mpaka ukachukua hii ardhi ama ulinunua kutoka kwa nani, hana maelezo kamili isipokuwa chukua ni yangu na vibali ndio hivi. Au ulinunua kwa nani, haweza kaeleza hasa mambo kama huo, utapata kuwa pia, lakini ni serikali inatakiwa iangalie. Sisi ni kusema tu, kwa kuwa ikiwa kuna tu kama basi unafanya makosa, Lakini sasa ikiwa amefanya makosa hayo, sisi pia tufai kufanya makosa juu ya makosa, itakuwa sasa hiyo ni kama vile la dharara wala dirara. Yeye amenyakua na sisi pia tunyakue, sitakuwa ni mnyakuzi ni nani? Sasa sawa ni kuwa wacha anyakue, kisha baadaye sisi tulalamike kuwa amenyakua ili aachishwe umiliki wake, alafu sasa tupate kihalali bila kunyakua, ili tusababishe utesi na ugomvi na fujo na maafa. Kwa hivyo hapa Mtume amesema atakayeweka fence kwenye ardhi ambayo itakuwa haitumiki na haina mwenyewe, basi moja kwa moja ardhi itakuwa ni yake. Kwa hivyo alhadithi yadullu ala ahadi anwa'i lihyai, hadithi yaonesha moja katika mambo ambayo yana maana ya kuhuisha ardhi, wa huwa ihatatul ardhi, na jambo hilo lenyewe ni kuzingira ile ardhi kwa ukuta. Almawat, ardhi ambayo utapata kuwa ilikuwa imeachwa bila matumizi. Bihaithin, kwa ukuta. Yamna'u alhayawanati min alqabzi min ala, ukuta ambao utazuia hata wanyama kuruka mpaka waingie ndani ya ukuta ule. Sasa ikiwa mshafanya hivyo, mtakiwa watu waelewe kuwa sasa hapo ni pa mwenyewe, na mwenyewe ni yule ambaye ameweka ukuta ule. Wan Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man hafara bi'ran falahu 40 dhira'an atana limashiyatihi, atanan limashiyatihi. Rawahu Ibn Majah bisnadin dhaif. Hadithi inasema ya kuwa Mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, man hafara, atakayechimba bi'ran, kisima, falahu, atakuwa ana haki 40 dhira'an, kutoka kwenye kisima atakuwa na haki ya kumiliki ardhi kuanzia hapo mpaka dhiraa 40. Kwa nini? Lakini atwanan limashiyatihi, kwa kuwa hizo sehemu zote, hiyo sehemu iwe ni sehemu ambayo itakuwa ni mahala pa wale wanyama wake wakija kunywa maji kwenye hicho kisima, wao ni wenye kukaa hapo. Kwa hivyo ina maana kuwa kisima mtu akichimba pia ni moja katika sababu za kuwa sasa penye kile kisima kipo ni mahala pake ama ni ardhi yake, kwa sababu ashaihuisha. Kisha baadaye sasa kuanzia hapo kwenye kisima atakuwa anapewa kuanzia hapo dhiraa 40, upande wa kulia, upande wa kushoto, mbele na kulia, alafu kuzunguka hivi hicho kisima, itakuwa sasa yote hiyo ni ardhi yake na yeye ndo atakuwa mmiliki wake halali. Kwa hivyo katika kuchimba kisima, anasema hapa kuna mambo matatu yanayofungamana na uchimbaji wa kisima. Kwanza, kama ilivyoonesha kwenye hadithi, ni kuwa atakayechimba kisima basi atakuwa yeye ndio mmiliki wa hiyo ardhi ambayo kisima kiko hapo. Jambo la pili ni kuwa sasa taksimuha hasba iradati man hafaraha. Sasa kule kugawanya itakuwa ni kama atakavyoamua na atakavyopenda, ama atakavyotaka aliyechimba hicho kisima. Kwa hivyo maana yake ataamua kuwa kama mathalani hicho kisima ataruhusu watu waje watumie, ina atawapangia mpangilio kwa sababu itakuwa ni chake. Na kisha ile ardhi ambayo itakuwa sasa pale akitaka kugawanya pia atagawanya atakavyotaka, kuwa hapa huyu aje akae hapa, huyu akae, yani atakuwa ndio mwenye kupangilia mambo ya pale. Kisha akasema kuwa harimul abar yaktalifu biiktilafi almuradi minha, ani kule kuwa sasa vile visima vinapochimbwa na kuwekewa mipaka huwa inategemea na malengo ya kile kisima kuchimbwa. Kwa kila mwenye kuchimba kisima lazima atakuwa na malengo. Anaweza kachimba kisima kwa malengo ya kuwa ni kisima cha umma, kwa amechimba alafu anaacha sasa kila mtu aje pale na awe ni mwenye kufaidika na ile maji. Nitakuwa labda ni wakfu, kitu kama hivyo, ama sadaka jaria, nategemea mwenye vile atakavunuia. Lakini kuna wakati mtu anaweza kachimba kisima na akawa ameshimba kisima kwa nia kuwa ni chake. Na kwa hivyo maana yake saa akiwa ni chake atasaidia mtakaye. Na asiyemtaka anaweza asimsaidie yale maji. Lakini kuna wakati mtu anaweza kachimba kisima kwa sababu ya biashara, ya kwa sababu mimi kisima nimekichimba lakini ni kuwa kichimba nitakuwa naanza kuuza maji yake. Sasa akiuza maji yake itakuwa maana yake hakuna anemlaumu kwa sababu amechimba kisima kwa gharama zake na alikuwa na malengo yake. Biashara. Sasa maana yake akiamua kuwa anaanza kuuza maji, hakuna anayeweza kumzuia kuwa mbona uuze maji na maji hayafai kuuzwa. La, maji ambayo hayafai kuuzwa ni yale maji ambayo wewe haukuyagharamikia kupatikana. Mfano kama mtu aende kwa mto ambao mto ule ulikuwa tangu jadi unapita pale, alafu aende pale akae pale aseme saa kila mwenye kuja hapa namlipisha, naelewa hasa hapa itakuwa ni makosa kwa sababu ule mto haukuchimba wala haukusababisha uwepo, hasa itakuwaje uanze kuuza maji yake. Lakini ikiwa ni kisima ambacho umekichimba na labda hata unatumia gharama za labda kutoa ile maji kwa kutumia stima na vitu kama hivyo, kisha ukaamua kwa sababu ile maji unauza, hakuna hatia wala ubaya. Kwa sababu itategemea na malengo ya yule aliyechimba kisima, ndivyo itakavyokuwa. Sasa mtu akichimba kisima mpaka afike kwenye maji, sasa yeye atakuwa tayari anahesabiwa kuwa yeye ndio amehuisha ardhi ile, na pale kiu ilikuwa simpa mtu basi ni pake moja kwa moja, lakini kwa sharti kuwa mpaka afike kwenye maji. Lakini kiu akifika kwenye maji itakuwa bado hajahuisha ile ardhi, bali itakuwa pia ni makosa kuacha, kwa sababu itakuwa ni shimo tu ambalo halina faida na mwisho wake linaweza likamdhuru mtu, aje mtu ambaye hajui labda ni usiku lafaunke pale aumie. Kwa hivyo nitakia pia aweke pale kizuizi ili mtu asije aka. Naam. Nadhani itakuwa hadithi hiyo tumeieleza kwa haja. Twende kwa hadithi nyingine. وعن علقمة ابن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. هو علقمة ابن وائل عن بكي حديث كتوكا كباباكي رضي الله عنه باباكي ندي صحابة رضي الله زوجك Baki anasema anna nabia sallallahu alayhi wa sallama, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama aqta'ahu, alimkatia ardhi akamgawia. Aqta'ahu arban, ni ardhi ilikuwa api bihadhara maut, huko hadhara maut. Hadhara maut ni huko sehemu za Yaman huko. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahu Ibnu Hibban. Kwa jumla ni kuwa inaruhusiwa kwa kiongozi ambaye anatawala nchi kumgawia amtakaye ardhi mahala ambapo anajua kwa ardhi ile si ya mtu. Ikawa kuna ardhi ambayo iko wazi na yeye ndo akawa kiongozi wa nchi hiyo, basi hakuna makosa akiwa ata mgawia mtu ardhi na mwambie kwa saa hapa ni pako, kwa sababu ambazo ataziona kuwa ani zimemsababisha kafanya hivyo, ama kwa maslahi fulani ambayo ameona. Kwa kifanya hivyo itakuwa makosa hamna na ni sawa. Yule aliyefanywa hivyo atakuwa ndio mmiliki wa ile ardhi. Kwa hivyo hapa tumetajiwa sababu ngapi za kufanya mpaka ardhi iwe ni yako. Sababu tatu. Ya kwanza nikiwa uteka ukuta. Sababu ya pili nikiwa utachimba kisima. Na sababu ya tatu sasa tumeambiwa kuwa nikiwa ile ardhi utapewa na kiongozi wa ile serikali. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر hudhura farasihi fa ajra alfarasa hatta qama thumma rama sautahu faqala a'tuhu haythu balagha as-sautu rawahu Abu Daud wa fihi dha'fun. Hadithi hii ambayo imepokewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema kuwa anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama aqta'a, alimkatia huyu Zubair, bila shaka ni Zubair ibn Awam, alimkatia ardhi ambayo ardhi ile ilikuwa ni sehemu mtume amemkatia ili aitumie kwa kulisha farasi wake. Khudhur ni maana ya vitu ambavyo ni vya green, akhbar ni green manake, hasa manake yani ni sehemu ambayo ilikuwa ina mimea mimea ya green ambayo utapata kuwa farasi anaweza kala. Sasa mtume akamkatia akamwambia, hapa utakuwa unatumia kama malisho ya farasi wako. Fa ajra alfarasa, akamkimbiza yule farasi, hatta qama, basi kisha mpaka farasi akasimama. Thumma rama sautahu, kisha baadaye tena akatupa fimbo yake. Faqala, kisha akasema sasa mtume, atuhu haithu balagha sautu, ani ardhi hii ambayo nimempa mpeni mpaka pale penye fimbo imefika. Yote hii ikawa ni yake. Kwa kuanzia mahala ambapo farasa amekimbia, kuanzia hapo mpaka penye farasa amesimama, kisha tena akatupa fimbo hiyo sehemu yote, akaambiwa kwa sasa aichukue, iwe ndio mahala ambapo atakuwa akilisha farasi wake. Kwa hivyo ina maana kuwa alimpa huyu Zubair, mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa ardhi, na ardhi ilikuwa hakupima kwa vipimo vya kisasa, kwa kuwa ni futi ngapi ama ni eka ngapi, la, bali tumia vipimo vya kizamani. Na kipimo chenyewe nini? Ni kiwango cha farasi kukimbia mpaka simame. Kisha baadaye tena akamuongezea kiwango cha kutupa fimbo mpaka penye itaanguka, alafu yote akasema sasa nimekupa ili iwe ni mahala pa nini, pa farasi wake na matumizi ya farasi wake. Na hii ina maana kuwa inaruhusiwa kwa kiongozi kufanya hivyo. Kwa hivyo ikiwa mtu atakuwa na bahati kiongozi amchukue na mwambie kwa sasa njoo hapa nikupe ardhi, na ikawa kweli anakupa ardhi ambayo si ya mwenyewe, ardhi ambayo iko wazi, basi atakuwa na haki hiyo, na kisha baadaye sasa akupe kabisa title deed, inakuwa sasa wewe ushakuwa ni mmiliki wa hiyo ardhi rasmi. Baada ya hapo anayetaka sasa atakuwa yeye ndio umpe ama umuzie. Iqta'u al-imam huwa taswifuhu min mali llahi shay'an liman yarahu ahlan lidhalika. Kwa hivyo kule kumkatia kiongozi yeyote anayemtaka ardhi, hiyo inaruhusiwa kama atakavyoona kuwa huyo anayemkatia ana haki kukatiwa kwa maslahi fulani ambayo yeye mwenyewe atakuwa anaona na sikali yake. Kwa hivyo hiyo inakubalika. Kwa hivyo fil hadithaini jawazu iqta' al-imami ardan mawatan liman yuhibbuha. Katika hadithi mbili zaonesha kuwa yaruhusiwa kwa kiongozi kumkatia ardhi ambayo itakuwa si ya mmiliki yote wala kutengewa matumizi yote kwa atakayempenda, ampe alafu itakuwa moja kwa moja ni yake. Wa yakunu aliqta huwa taswiru min mali llahi ta'ala, na itakuwa sasa kule kumkatia ndio itakuwa ni kama kumpasishia ama kumruhusu katika ile mali ya Allah ambayo tayari ilikuwa kabla hapo si ya nani, si ya mmiliki yote katika wanadamu. Naam. Ah, hadithi inafuatia wa an rajul min as-sahabati radiyallahu anhu qala ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fasamituhu yaqulu, anasema huyu kuwa alipigana vita fulani na mtume sallallahu alayhi wasallam, akamsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema annasu shuraka'u fi thalathin, watu wanatakiwa wawe ni washiriki, wawe wanashirikiana kwa vitu vitatu. Fil kala'i, katika malisho. Sawa sawa, iwe ni manyasi ama ni miti miti ambazo wanyama wanakula, basi malisho kama hayo inatakiwa watu washirikiane. Walmai, na hata katika maji, na maji hapa ambayo yanakusudiwa ni maji ya umma kama mto ama dimbwi hivi ama bwawa, vitu kama hivyo ambao ni ya umma, ni sehemu ambayo si ya mtu binafsi amechimba kisima chake ama vipi, basi nitakiwa watu washirikiane. Wanari, na pia moto, watu wafanyaje? Washirikiane. Kwa jumla ni kuwa vitu hivi, ina maana kuwa si vizuri mtu kuwa mchoyo kwa hivi vitu, eti mtu mnyimu mwenzako mahala pa kulisha wanyama, ani ana wanyama wake na una ardhi ambayo haukulima mazao au mimea ambayo ni ya kula, ambayo inaweza karibiwa na wanyama, ni ardhi tu alafu na majani. Sasa mwenzao kamekuja na wanyama, anataka kulisha pale, anambia ah, toa wanyama wako hapa, ambapo wanyama wakila pale hawaribu chochote, bali wanakupunguzia pia nini, kazi ya kukata yale manyasi na kuyapunguza. Sababu wanyama wamekula, sasa yale manyasi automatically yatakuwa yamepungua tu, utakuwa tena huna kazi ya kuyakata. Lakini wewe kwa sababu ya haujui kwa nini, basi unasema hapana, utaka kabisa ng'ombe wa mtu pale ama mbuzi ama nyama yote pale, basi itakuwa si vizuri. Hivyo hivyo pia maji, ikiwa ni maji ambayo kama ni mto ambao unapita pale, na wewe ndio sasa Mwenyezi Mungu amekujalia mmiliki ardhi ambayo inapakana na ule mto, hasa si vizuri kuwanyima wenzako kufaidika na yale maji, useme kuwa hapana, haya maji ni yangu. Sasa atakuwa ni yako vipi, na anapita pale, ametoka huko na anapita tena anaenda kwingine, hasa wewe utasemaje ni yako? Ni kweli yatumie, lakini mwingine pia akitaka kuja kuyatumia pia mruhusu aje atumie, lakini si eti umkataze. Na pia hivyo hivyo moto, na moto nadhani yajulikana siku hizi watu wanatumia vibriti, lakini zamani ilikuwa ni moto ambao watu wanachekecha miti miti, alafu baadaye unatokea moto. Sasa baada hapo mwenzako anakuomba moto, kuwa hebu nisaidie kidogo pia mimi niwashe hapa jiko langu. Na zamani ilikuwa si jiko, ni pikia tu hizi kuni za kawaida, ama kwa matumizi mengine anataka kutumia, basi nitakiwa umsaidie usimnyime. Kwa ni vitu ambavyo ani haifai mtu kunyima mwenzake. Na hapa inamaanisha kuwa kuna vitu vingine ambavyo watu wanatakiwa wasaidiane, kwa kuwa ni vitu vya kawaida ambavyo kwa kawaida watu huwa wanashirikiana katika vitu hivyo. Mfano wakatoa vitu hivi na vimetajwa katika hadithi, lakini hata vitu vingine ambavyo si hivi pia watu wanatakiwa nini, wawe ni wenye kushirikiana bila ya kubaguana wala kunyimana vitu kama hivyo kushirikiana. Kwa mfano siku hizi kuna vitu vya kushirikiana, kama hata zamani likuwepo njia, mtu hafai kukataza mwenzake kupita njia, hata kama ile njia wewe ndio unapakana pale na adlaki inaishia pale, hasa watu wanapita pale, hauwezi kumzuia mtu kupita pale njiani. Ya kwa unajua hapa unapita hapa vipi, na hapa ni kwangu. Ni kwako kweli, lakini ile njia si yako. Naelewa? Vitu kama hivyo. Sasa ni vizuri watu washirikiane kwa vitu kama hivyo ambavyo ni vya ushirika, bila ya kubaguana na bila ya kunyimana ama kufanya ubakhili kwa vitu kama hivyo, si vizuri. Sababu vinaleta uhasama na pia vinasababisha mpaka watu wachukiane, chuki ambazo zina sababu. Nadhani hii itakuwa ndo hadithi ya mwisho ndani ya mlango huu. Naona sijui muda pia umbakia mchache kisha adhana. Tafadhali. Sasa hadithi hii ina maana kuwa hivi vitu vitatu haifai mtu kujihusishia kinyume na wenzake. Yadullu alhadithu ala adami ikhtisasi ahadin minan nasi biwahid min alashiyai athalatha, yadulu la hadithi, hadithi yaonesha ala adami al-ikhtisas, kwa kutojihusishia ahad min nas, yeyote katika watu, biwahid min al-ashyai thalatha, kwa moja kati ya hivi vitu vitatu ambavyo vimetajwa hapa. Wa inama yabqa musha'an amma baina nas, bali vitu hivi vibakie viko wazi kwa kila mtu awe ana ruhusa kuvitumia. Liana hadhihi al-ashyaa athalatha min al-umuri adh-dharuriyya, kwa sababu vitu hivi vitatu ambavyo vimetajwa hapa ni katika vitu ambavyo huwa mtu anavitajia kwa dharura sana, kiasi cha kuwa hasa ikiwa utawanyima wenzako utakuwa umesababishia madhara ambayo si vizuri. Fala yajuzu li ahadin an yaktaswa biha wa yamnaa minha ahadan muhtajan ilaiha. Kwa hivyo fala yajuzu, hairuhusiwi li ahadin, kwa yeyote, an yaktaswa biha, kujihusishia vitu hivyo. Wa yamnaa, kisha awe ni mwenye kumzuia na kumkataza kutumia vitu hivyo, ahadan yeyote, muhtajan anahitajia ilaiha, kwa hivyo vitu. Unapoona kuwa mwenzako anahitajia mpe. Lakini sasa hivi vitu ni ikiwa, lazima tuelewane. Ikiwa tumesema hivi vitu wewe haukuchangia kupatikana, ama haukugharamika kupatikana vitu hivi. Lakini ikiwa mathali amesema alkala, yani wale kala manake ni chakula cha wanyama. Siku hizi kuna vyakula vya wanyama ambavyo huwa vinatengenezwa na vinalimwa, mathalan mtu analima baadhi ya miti fulani ambazo ama manyasi fulani ambayo kisha baada ya kuwa anayakata vizuri alafu anawalisha wanyama wake. Na kabla hapo halikuwa ile manyasi hayako pale, ila aliyapanda kisha akayekea mbolea kisha akayapalilia, na kisha labda ilikuwa kuna maji wakati mwingine akawa ni mwenye kunyiza maji mpaka ile manyasi akamea vizuri. Sasa kisha kuwa haufai kusema kuwa mtume amekataza watu kunyimana vitu hivi, la, hivyo si vile ambavyo inakusudiwa. Inakusudiwa maana yake mahali ambapo ni ardhi wazi na manyasi na mimea tu yenyewe, kisha baadaye sasa uje unyakue kuwa saa hapa kuna mtu kulisha wanyama hapa ni wewe peke yako, hapo itakuwa ni makosa. Lakini ikiwa ni manyasi umeyapanda ukayashughulikia mpaka yawe, hasa baada ya hapo ukasema kwa mimi haya manyasi nayauza, sipe mtu bure, una haki kufanya hivyo. Ama ulikuwa tangu mwanzo ulipoyapanda ulikusudia kuwa utafanya biashara utauza, basi hakuna makosa. Maji pia ni hivyo, maji ambayo yanakatazwa kunyimana ni yale maji ambayo haukuyachimba na kuyafanya mpaka yapatikane. Lakini ikiwa wewe mwenyewe umeyashughulikia ile maji, pale kulikuwa hakuna maji, kuna ukame, ukachimba kisima mpaka ukapata maji, ukaweka pipe na ukaweka moto mpaka yale maji yakavutwa mpaka juu, ukaweka tanki kisha mfereji, hasa kisha baadaye ukifungua mfereji maji yanatoka, alafu mtu aje aseme kwa angalia, hebu jaza huu mtungi, haya leta pesa, mtume amesema kuwa hakuna kwenye maana hivi vitu vitatu na maji yako ndani. Si hayo maji hayo. Yale maji ambayo yanakusudiwa ni yale maji ya mto ama ya kisima ama baharini, maji kama hayo. Ama hata kama ni maji ya mto, lakini wewe mathalan umeenda ukayachota huko penye alikuwa ukaileta paka kwako, tayari hayo yameshakuwa ni maji yako. Ukitaka unamkataza mtu, mtu aweza kaja akasema kwa hebu nipishe nichote haya maji, alafu kumwambia hapana, haya maji ni yangu, yako vipi? Haya maji ya mto, na mtu anasema kwa hakuna, la, ni ya mto, kwa hivyo usinyimane yakiwa bado kwenye mto. Kisha ukishachukua ukaya beba ukapeleka paka penye umepeleka, hapo wesa una haki kuyatumia unavyotaka na kumpa mtakaye na kumzio mtakaye. Ingawa pia ni bora zaidi usinyime mtu kwa sasa ikiwa ni maji ya kunywa. Lakini ikiwa labda mwenyewe umelenga kuwa haya maji unafanya biashara, si makosa kuuza, sababu sasa umegharamikia na lengo lako ni hilo. Kwa jumla hivi vitu ni vitu ambavyo tunasema kuwa haifai kunyimana hivyo, ikiwa ni vitu ambavyo vimepatikana kwa kuwa mtu hakuvisababisha, ni vitu vya nature. Lakini vikiwa ni vitu ambavyo vimepatikana kwa sababu ya kuwa mtu amesababisha vikapatikana, yule aliyesababisha itategemea na nia yake. Ikiwa nia yake alikuwa awache umma ufaidike, basi itakuwa ni hivyo. Ikiwa alikuwa ni kuwa viwe vyake, basi itakuwa ni vyake. Ikiwa alikuwa amekusudia kuwa viwe ni sadaka jaria, basi itakuwa pia sadaka jaria. Ikiwa alikuwa ni wakfu, basi itakuwa ni wakfu kwa wale ambao amekusudia, hivyo hivyo mpaka mwisho. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.